ข้ามาซ่อนตัวอยู่ที่ลำธารนี่นานแล้วไม่มีฝนตกแม้แต่หยดเดียวน้ำในลำธารนี่ก็เกือบแห้งหมดแล้ว เอลียาเอลียา ข้าพระองค์อยู่ที่นี่พระเจ้าค่ะ ลุกขึ้นไปยังประเทศฟินิเซียที่เมืองเซลาฟัตไม่ไกลจากไซดอนจงพักอยู่ที่นั่นเราได้เตรียมหญิงม่ายคนหนึ่งในเมืองนั้นเพื่อจัดหาอาหารแก่เจ้า ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงดูแลความจำเป็นของข้าพระองค์เสมอมาข้าพระองค์จะไปเดี๋ยวนี้แหละ เอลียาเดินทางไปยังเมืองนั้นตามทางเล็กหลีกเลี่ยงไม่ไปตามถนนใหญ่ที่ประชาชนใช้เดินทางเพื่อไม่ให้คนหาตัวเขาพบเมื่อเขาข้ามเขตไปยังประเทศฟินิเซียเขารู้สึกโล่งอกเพราะพื้นที่นี้ไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของพระราชาอาหับ ประเทศนี้ก็ได้รับผลกระทบจากความแห้งแล้งด้วยไม่มีหญ้าโผล่ออกมาเห็นเลยต้นไม้ก็โกรนไปหมดพื้นดินเหมือนกับถูกเผาจนเกลี่ยนี่คือแผ่นดินที่กราบไหว้พระบาล คนยากจนรู้สึกถึงผลอันรวดราวของความอดอยากก่อนไม่เหมือนกับคนร่ำรวยที่สามารถหาซื้อหาอาหารในยามแรนแคนแบบนี ้แม่ครับผมหิว แม่รู้ลูกแม่รู ้ผมปวดท้องแม่ครับผมหิวเมื่อวานแม่ไม่ได้ทำขนมปังเลย แม่รู้ลูกอย่าร้องไห้แม่รู้สึกแย่เหมือนกัน บางคนเขายังมีขนมปังเอาไว้กินทำไมเราไม่มีล่ะแม ่ลูกแม่บ้านเราไม่มีพ่อเรายากจนเงินของเราก็ใช้หมดแล้วไม่มีอาหารขายในตลาดนี่ล่ะที่เขาเรียกว่าการกันดานอาหาร ทำไมจึงต้องกันดานอาหารล่ะครับแม่ พระเจ้าไม่ได้ส่งฝนให้ตกลงมานานแล้ว พระองค์นี้ชื่อบาอันใช่หรือเปล่าครับแม ่มีใช่หรอกลูกแม่คิดว่าพระบาอันเป็นพระที่คนเราสร้างขึ้นมาเองไม่มีอำนาจทำได้แม่เชื่อว่าเป็นพระที่คนอิสราเอลกราบไหว้อย่างน้อยเขาเคยนมัสการพระองค์นี้เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ชื่อพระเยโฮวาที่จะสามารถส่งฝนมาได้แต่ขณะนี้คนอิสราเอลเริ่มกราบไหว้พระบาอันแม่เชื่อว่าที่พระเจ้าไม่ส่งฝนลงมาเป็นเพราะพระองค์กำลังสอนอะไรสักอย่างหนึ่งแก่พวกเราทำไมพวกเขาจึงไม่สำนึกสักทีนะถ้าพวกเขาสำนึกก็อาจจะช้าเกินไปสำหรับแม่กับลูก แม่ครับผมหิวเหลือเกินนะ วันนี้เถอะลูกให้เราไปหาไม้มาก่อไฟทำอาหารแม่จะได้อบขนมปังมื้อสุดท้ายและจากนั้น เอลียากำลังเดินเข้าไปใกล้เมืองเซราฟัตด้วยความหิวและกระหาย นี่เหรอคือเมืองเล็กๆที่พระเจ้าบอกให้เข้ามาพระองค์บอกว่าจะมีหญิงม่ายให้อาหารแก่ข้ากินหญิงคนที่อยู่นอกประตูเมืองคนนั้นแต่งตัวเหมือนหญิงม่ายดูท่าทางเธอกับลูกกำลังอดอยากหิวโหยพวกเขาน่ะยังไม่มีอาหารพอกินสำหรับตัวเองเลย แม่ครับได้กิ่งไม้มากพอแล้วครับ แม่ก็คิดว่าพอแล้วล่ะลูก สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ขอโทษนะหญิงเอ๋ยข้าเดินทางไกลมาเนี่ยข้าหิวเหลือเกินขอดื่มน้ำสักหน่อยได้ไหม ท่านเป็นคนแปลกหน้าในเมืองเซราฟัตนี ่ใช่แล้วข้าเป็นคนอิสราเอลมาจากอีกฝากหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดน ท่านชื่อพระเจ้าองค์แท้จริงใช่ไหม ใช่แน่นอน พระบาอันเหรอ ไม่ใช่หรอกแม่นางข้านมัสการพระเยโฮวาพระเจ้าเที่ยงแท้ผู้ทรงพระชนอยู ่ดีมากดิฉันก็เชื่อพระองค์ด้วยแต่ดิฉันไม่ค่อยรู้เรื่องราวของพระองค์เท่าไหร่นักดิฉันจะไปหาน้ำมาให้ท่านดื่มเดี๋ยวนี้ล่ะลูกแม่รอเดี๋ยวนะแม่จะกลับมา หญิงเอ๋ยขอขนมปังมาให้เรากินสักหน่อยด้วยนะ ท่านคะตราบใดที่พระเจ้าของท่านทรงพระชนอยู่ดิฉันไม่มีขนมปังมีแป้งเหลืออยู่นิดหน่อยในไหเนี้ยและน้ำมันอีกเล็กน้อยในเหยือกนี้ดิฉันไปหากิ่งไม้มาเพื่อจะนำกลับบ้าน ทำอาหารเพื่อตัวดิฉันและลูกชายเมื่อกินแล้วเราก็จะตาย อย่ากลัวไปเลยจงกลับไปบ้านทำตามที่ท่านพูดแต่ให้ท่านทำขนมปังชิ้นเล็กๆจากแป้งที่มีเหลืออยู่และนำมาให้ข้าก่อนจากนั้นจงทำให้เจ้ากับลูกได้กินฟังให้ดีนะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสไว้ไหที่เจ้าใช้ใส่แป้งจะไม่หมดและเหยือกที่เจ้าใช้ใส่น้ำมันจะไม่แห้งจนกว่าพระเจ้าจะส่งฝนให้มายังแผ่นดินนี ้นี่ค่ะท่านขนมปังที่ดิฉันทำเผื่อท่าน ขอบคุณแม่นางและน้ำมันและแป้งล่ะ ขนมปังเนี้ยใช้แป้งที่ดิฉันมีเหลือจนหมดท่านคะแต่เมื่อดูแป้งในไหก็ยังมีเหลืออยู่และมีน้ำมันในเหยือกท่านคะดิฉันรู้ว่าท่านเป็นคนของพระเจ้าขอเชิญท่านไปพักที่บ้านอันต่ำต้อยของดิฉันเดี๋ยวมีห้องชั้นสองว่างอยู่ท่านสามารถอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่ก็ได ้เอลียาคนของพระเจ้าอาศัยอยู่ในบ้านของหญิงม่ายเป็นเวลานานแป้งที่อยู่ในไหไม่เคยหมดน้ำมันที่อยู่ในเหยือกก็ไม่เคยแห้งแต่ละวันมีอาหารมากพอสำหรับความต้องการไม่นานต่อมาลูกชายของหญิงม่ายล้มป่วยและเสียชีวิต ท่านเป็นคนของพระเจ้าทำไมท่านถึงปฏิบัติอย่างนี้กับดิฉันพระเจ้าส่งท่านมาที่นี่เพื่อย้ำเตือนบาปในอดีตของดิฉันและทำให้ลูกชายของดิฉันตาย ข้าไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นจงนำลูกของเจ้ามาข้าจะอุ้มเขาไปบนห้อง เมื่อนำเด็กชายคนนั้นวางบนที่นอนเอลียาก็ได้อธิษฐานต่อพระเจ้าอย่างจริงจัง ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์ทรงนำเอาความโศกเศร้ามายังหญิงม่ายที่ข้าพระองค์พักอยู่ด้วยการให้ลูกของเขาตายเหร อผู้เผยพระวจนะเหยียดตัวลงบนร่างของเด็กชายสามครั้ง ข้าพระองค์อ้อนวอนข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอให้ชีวิตของเด็กคนนี้กลับคืนมาอีกครั้ง พระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานร้องทูลของเอลียาเด็กชายกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งเขาจึงอุ้มเด็กชายกลับลงมาให้แม่ของเขา ดูสิดูสิลูกของเจ้ายังมีชีวิตอยู ่แม่ครับแม่ร้องไห้ทำไมอ่ะ ลูกแม่ลูกแม ่แม่ครับแม่ทำไมแม่ถึงร้องไห้ตอบผมหน่อยได้ไหม ลูกไม่รู้เหรอว่าตัวเองป่วย ใช่ครับแม่ใช่แล้วผมป่วยแต่ตอนเนี้ยผมไม่รู้สึกว่าตัวเองป่วยนี่ผมไปนอนอยู่บนที่นอนของคนของพระเจ้าได้ยังไงครับแม ่หนูเข้าไปคนอุ้มเจ้าขึ้นไปเอง แต่ทำไมผมจำไม่ได้ ความจริงก็คือเจ้าตายแล้วคนที่ตายแล้วจะไม่รู้สึกอะไรเลย และท่านเป็นผู้ทำให้ผมหายมีชีวิตอีกครั้งเหรอครับ ไม่ใช่ข้าแต่เป็นพระเยโฮวาพระเจ้าผู้ทรงมีพระชนอยู่ที่ให้เจ้ากลับมีชีวิตอีก ขอบคุณท่านขอบคุณท่านจริงๆเดี๋ยวนี้ดิฉันรู้แล้วว่าท่านคือคนของพระเจ้าจริงๆถ้อยคำของพระเจ้าที่มาจากปากของท่านเป็นความจริงดิฉันจะรักและนมัสการพระเจ้าตลอดไป พระองค์เป็นพระเจ้าของทุกคนแต่คนอีกมากมายไม่รู้จักพระองค์